เรื่องศาสนากับคนรุ่นใหม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีกระทาในวันนี้จะได้กล่าวในหัวข้อว่าศาสนากับคนรุ่นใหม่นี่คือหัวข้อที่จะนำมากล่าวคือเรื่องศาสนากับคนรุ่นใหม่มันมีอยู่สองเรื่องที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของศาสนากับเรื่องของคนรุ่นใหม่มันมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีในมันมีนอกที่จะต้องพูดกันและในขณะเดียวกันมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของคู่กันที่มาด้วยกันเมื่อพูดถึงศาสนาก็จะต้องพูดถึงคนรุ่นเก่าอีกด้วยเมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็จะต้องพูดถึงเทคโนโลยีเมื่อพูดถึงศาสนาก็ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์เมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็ต้องพูดถึงคนรุ่นเก่ามันเป็นของคู่กันคนรุ่นเก่ามีความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัวสังคมมาด้วยจริยธรรมวัฒนธรรมอันมาจากศาสนาจริยธรรมอันเป็นผลิตผลของศาสนาและวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวศาสนามีคนรุ่นเก่ามีความเป็นมาถึงความเป็นอยู่โดยอาศัยศาสนาซึ่งเป็นแหล่งผลิตจริยธรรมวัฒนธรรมขึ้นมาเมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็หายใจเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่ก็เห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและกำลังเทิดทูนเชิดชูบูชาแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้จนมองไม่เห็นคุณค่าทางศาสนาเห็นศาสนาเป็นสิ่งคลึกคละล้าสมัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มีคนรุ่นใหม่ส่วนคนรุ่นเก่าเห็นเรื่องศาสนาเป็นชีวิตจิตใจหายใจเป็นศาสนาเป็นศีลเป็นธรรมระบบชีวิตระเบียบสังคมล้วนแต่แนบแน่นผูกพันอยู่กับคำสั่งสอนทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดในสมัยก่อนๆคนรุ่นเก่าสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาใดๆก็ตามคนรุ่นเก่าๆนู้นเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปชีวิตก็หมดคุณค่าสิ้นความหมาย นี่เขาจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการตามสติปัญญาของคนกลุ่มหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะเหมาะกับศาสนาหนึ่งพอมาถึงสมัยใหม่รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูซิกวอเตอร์สโรอัสเตอร์อะไรต่างๆมันก็ขว้างศาสนาของตนเองทิ้งไปเชิดชูบูชาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเมื่อจะพูดถึงเรื่องศาสนากับคนรุ่นใหม่มันก็ต้องหันไปมองวิทยาศาสตร์กับคนรุ่นเก่าอีกด้วยว่าคนรุ่นเก่านั้นเรื่องวิทยาศาสตร์เขาไม่ประสีภาษาแต่เขาหายใจเชิดชูบูชาเรื่องของศาสนาพอถึงคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจเรื่องศาสนาเขาก็เชิดชูบูชาวิทยาศาสตร์คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามันก็เลยแยกกันอย่างนี้คนรุ่นเก่าได้ศาสนาไปคนรุ่นใหม่ก็ได้วิทยาศาสตร์มาปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเก่าใหม่ในนอกกำลังเชื่อมต่อกันไม่ติดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษยชาติมันไม่แปลกประหลาดอะไรมันเจริญขึ้นเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็เจริญขึ้นมันจะเปลี่ยนกันคือเมื่อใดปัญหาของชีวิตมันเกิดมีขึ้นปัญหาสังคมเกิดมีขึ้นนั้นพึงรู้เถิดว่าเวลานั้นมันเป็นความเจริญทางวัตถุแต่เวลาใดความสงบร่มเย็นความผาสุกปราศจากปัญหาเวลานั้นมันก็เป็นความเจริญของจิตใจถ้าจิตใจเจริญขึ้น มันก็อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือจิตใจมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่พอเมื่อจิตใจเจริญแล้วอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เริ่มจะประมาทแล้วก็หันมาพัฒนาวัตถุกันวัตถุเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิตใจก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันทางวัตถุไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้เจริญยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในที่สุดก็ต้องกลับคืนมาสู่ทางด้านจิตใจมันถึงทางอุดตันของทางวัตถุวัตถุไม่สามารถจะทำให้คนมีความสุขที่แท้จริงได้มีความสุขชั่วคู่ชั่วยามจะเรียกว่าความสุขก็ยังไม่ถูกเรียกว่าความสะดวกสบายทางกายแต่ทางใจนั้นก็ยิ่งจะเร่าร้อนกระวนกระวายหิวกระหายวัตถุมากๆขึ้น นี่เป็นอย่างนี้เมื่อมันไปไม่รอดมันจะต้องกลับคืนมาหาหากลับคืนมาหาทางจิตทางใจทางศาสนาเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยุคแรกๆของมนุษย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอาคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11เริ่มไปเถอะตั้งแต่ข้อ62ไปท่านจะได้พบได้เห็นว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความเจริญของมนุษย์ก่อนนั้นโรคไม่มีใครเลยเป็นโรคที่ไม่มีมนุษย์มนุษย์มีความเจริญทางจิตใจมากเรียกว่าเป็นอาภัสรพรมเหาะเฮือนเดินอากาศมีปีติเป็นอาหารปีติภักขามีความอิ่มเป็นอาหารอันตริกจราสัญจรไปได้ในอากาศตัวเบาโปร่งแสงนี่ความเจริญทางจิตมันถึงขนาดนี้จนไม่ต้องกินอะไรเลยมันก็อิ่มทีนี้พอมาสู่ในโลกนี้เริ่มมาเกี่ยวข้องกับวัตถุโลกนี้มีน้ำอยู่โดยล่อรอบแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่มันลอยขึ้นมาในน้ำเทวาปฐวีระสังอุทกะสัมมันตานี่ แปลว่าง่วนดินที่ลอยอยู่ทั่วไปในน้ําความจริงจะแปลว่าง่วนดินเรียกไปถูกปฐวีละสังนี่คงจะแปลเป็นภาษาไทยว่ารถของดินมันคงจะเป็นพืชชนิดหนึ่งถ้าเป็นภาคอีสานก็เรียกว่าเป็นเถาเป็นตะไคร่น้ําที่ลอยไปลอยมาในน้ําอุทกสมิงสมันตามีโดยทั่วไปในน้ําโดยรอบๆนั้นมนุษย์รุ่นแรกที่ไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุมีความโปร่งแสงนี่ก็เริ่มมากินกินลองดูเท่านั้นเองพอกินแล้วก็รู้จักรสของมันก็ชักชวนกันกินให้มากๆกินพอกินเข้าไปก็ทีนี้ร่างกายที่เคยโปร่งแสงก็เริ่มหนักอุ่ยอายจิตใจที่เคยอิ่มตลอดทีนี้ก็เริ่มรู้จักอาการหิวโหยขึ้นมาเมื่อกินนี้เข้าวัตถุนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากนั้นก็ต้องแสวงหากินกิเลสตัณหาเริ่มเกิดขึ้นกิเลสตัณหาความอยากในวัตถุเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแสวงหามากขึ้นในที่สุดก็รู้จักสมสู่อยู่หาเป็นผัวเป็นเมียกันสัญชาตญาณความรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันก็เกิดมีแต่ก่อนสัญชาตญาณชนิดนี้ไม่มีคือสัญชาตญาณอยากกินอาหารสัญชาตญาณอยากจะนอนหลับพักผ่อนให้สบายสัญชาตญาณที่หวั่นกลัวต่อความตายจากอาหารตายจากเรื่องนี้ต่อมาก็สัญชาตญาณอยากจะสืบพันธุ์ก็เกิดขึ้นทีนี้วัตถุก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มเปล่าจิตใจก็แสวงหาเรื่องกินเรื่องสันรวมสบายทางการหลับพักผ่อนเรื่องการสืบพันธุ์ระหว่างเพศแล้วก็หวาดกลัวอันตรายกลัวจะตายจากสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เคยรู้จักคำว่ากลัวไม่เคยรู้จักคำว่าแม้แต่จะตายอาหารนิทาพยะเมทุนันจะสามันเนตปสุพินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศก็เกิดมีขึ้นในสัตว์ทั้งหลายตรงนี้แหละก็เลยเกิดปัญหาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตทำอลามกเกิดขึ้นแล้วเว้ยอุทะปาธิละมักกังทำมังทำอลามกได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงกันอย่างว่าหาอยู่หากินหากามขึ้นมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัตถุเต็มที่ก็ถูกวัตถุบีบคั้นทีนี้หันไปหันมาไม่มีทางออกกลับคืนมาสู่ทางศาสนานั่นเป็นตัวอย่างเมื่อกลับคืนมาสู่ทางศาสนาคือยังไม่มีศาสนาแต่ก่อนมันมีแต่เรื่องของจิตใจที่สงบสะดวกสบายอยู่สว่างรุ่งเรืองอยู่ในที่สุดมันก็เรียกร้องการแก้ปัญหาเกิดขึ้นก็เลยเลือกสรรตัวบุคคลระบบการเมืองเกิดขึ้นนี่เป็นระบบการเมืองให้มาแก้ปัญหาจับมาลงโทษสำหรับคนที่ลักคนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ร่วงล้ำกำเกินสามีภรรยากันพูดเลยว่าปัญหาอันเกิดจากการแย่งกันกินแย่งเทนกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสนี่ก็เกิดขึ้นในที่สุดเขาก็เลือกตัวบุคคลขึ้นมาให้คนนั้นมาลงโทษให้คนนั้นมาปกครองให้คนนั้นมาบริหารเราทั้งหลายหาอยู่หากินให้ท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ก็ตั้งกฎหมายขึ้นมาศีล5รักกันขโมยกันร่วงร่ำกำเกินของรักกันก็จับมาฆ่าบ้างตัดหัวบ้างมัดโยนลงในหม้อกระทะต้มเดือดๆบ้างเรียกว่านรกนี่แหละศีล5ข้อก็เลยเกิดขึ้นนั้นใกล้ๆศาสนาเข้ามาแล้วเรื่องศีล5ยังไม่เกิดยังไม่เข้าสู่ศาสนาแต่ก็เป็นระบบการเมืองตึงการศาสนาเอาดูให้ดีๆหลังจากนั้นบ้านเมืองมันก็สงบลงงับพอท่านผู้นี้ลงโทษนี่สังคมรุ่นก่อนก็ตราเป็นกฎหมายตลอดไปลูกเต่าออกมาก็ปกครองคนอื่นเรื่อยไปพวกนี้เรียกว่ากษัตริย์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์โสบรรณะสี่เหล่ามันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับปัญหาของสังคมนี่แหละค่อยๆวิวัฒนาการมาเอาละเป็นอันว่าแก้ปัญหาทางสังคมการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหมดสิ้นไปต่อมาทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องศาสนาว่าแม่จะไม่เบียดเบียนกันเราไม่รักเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ร่วงล้ำกำเกินของรักคนอื่นเราไม่เค้นไม่ฆ่าใครก็ตาม แต่คนอื่นการกระทำของคนอื่นผู้ไม่เคารพกฎอันนี้ก็ยังสั่นคลอนเราให้เราร้อนทั้งคมให้เราร้อนลึกลงไปอีกปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าการเบียดเบียนกันนั้นก็คือปัญหาของชีวิตคือเกิดมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพากมีความไม่ได้ดังใจมีการประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจมีความพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นหาอะไรจะมาแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กฎหมายอะไรจะมาบังคับไม่ให้เราเป็นทุกข์ทางใจก็ไม่ได้ศีลข้อไหนก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ในที่สุดมนุษย์ก็เริ่มแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าศีลห้าสิ่งที่จะต้องเข้ามาจัดการกับความทุกข์ของชีวิตไม่ใช่ความทุกข์ของสังคมไม่ใช่ความทุกข์ของครอบครัวคือความทุกข์มันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความไม่ได้นังอกดังใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นค้นหาสิ่งเหล่านี้ที่จะขจัดปัดเป่าคนนี้เข้าป่าเข้าดงโดยเริ่มยุคแสงทองของศาสนายุคทองของศาสนาก็เริ่มขึ้นทิ้งสังคมทิ้งความรับผิดชอบในครอบครัวทิ้งความทะเยอทะยานทางโลกเข้าป่าเข้าดงกินผลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมันตามนี้ตามเกิดนั่งเพ่งเพียรพยายามหาอะไรน้อที่มันดีกว่านี้ในที่สุดจิตใจได้สงบระงับด้วยเหตุประจวบเหมาะทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันประจวบเหมาะขึ้นมาในที่สุดเขาก็เห็นความสงบนี่เป็นสุขที่สุดก็บูชาสิ่งเหล่านี้เรื่องฌานเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องอภิญญาเรื่องกสิณเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นเขาก็คิดวันนี้ดีแล้วเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อยๆปล่อยวางทางวัตถุหันมาจัดการทางจิตใจเขาพบความสุขความสงบร่มเย็นขึ้นแต่ยังไม่พอที่จะแผ่ไปถึงสังคมสังคมยังเร่าร้อนสังคมก็เข้ามาบูชาท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ก็ฝึกวิชาความรู้อย่างนี้ในที่สุดวิชาความรู้ที่มีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพเหาะเฮินเดินอากาศอภิญญาไม่จิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเบียดเบียนเอาไปเบียดเบียนคนอื่นก็ได้เอามาเบียดเบียนใจตนเองก็ได้ตนเองใหญ่ขนาดนี้เก่งขนาดนี้ยังมีใครเก่งกว่าเราได้ยินข่าวใครว่าเก่งกว่าก็ไม่ยอมเกิดการทะเลาะขึ้นมาร้อนวิชาขึ้นมาลือสีทั้งหลายโยคีบุดีดาบททั้งหลายก็แผลงฤทธิ์แผลงเดชแข่งกันในที่สุดเมื่อสมาธิเคลื่อนลงสิ่งเหล่านี้เคลื่อนลงราคะความหื่นกระหายทางเพศก็เข้ามาครอบงำมีอะไรมากระทบรบกวนเข้าความโกรธก็ครอบงำโกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์กำหนัดเรื่องเพศเรื่องอะไรก็เป็นทุกข์อ้าวยังไม่ถึงที่สุดวิวัฒนาการกันต่อไปจนมาถึงขั้นทำลายราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปยุคทองของศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลักธรรมอันนี้ก็ได้กลายเป็นปฏิปทากลายมาเป็นธรรมวินัยกลายมาเป็นพรหมจรรย์หนทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐเกิดสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาขึ้นมาที่พูดในทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาอื่นก็พยายามวิวัฒนาการมาเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละจึงมีศาสนาชนิดที่มีพระเจ้าขึ้นมาสรุปลงที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามดความสุขความทุกข์อะไรต่างๆแก้ปัญหาไม่ได้มีทางเดียวคือยอมต่อพระผู้เป็นเจ้าการตายลงไปแต่ละครั้งก็ถือว่ากลับไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านี่ลักษณะเช่นนี้แหละกับเคลื่อนไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาที่มีพระเจ้าก็เกิดขึ้นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์พระหิยะโฮวาพระอานเราะก็เกิดขึ้นมามันก็ง่ายดีสรุปลงไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า depend on the purpose of God เป็นอะไรตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไปเถิดแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าทำได้มันก็ไม่เป็นทุกข์ซะจริงๆแต่เวลาใดมันยังไม่พิสูจน์ความจริงในตัวความสงสัยยังมีอยู่ยังเครือบแคลงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นปัญหาหนักอกหนักใจปัญหาของความทุกข์มันก็ยังมีอยู่นี่เรื่องความเป็นมาของศาสนาก็มีมาอย่างนี้เกิดมีศาสนาพุทธบ้างคริสต์บ้างอิสลามบ้างฮินดูบ้างพราหมณ์บ้างโดยเฉพาะพราหมณ์เกิดมาก่อนฮินดูเนี่ยต่อมาก็มาพุทธมาคริสต์มาอิสลามลังไหลมาเป็นสายขึ้นมาคนรุ่นเก่าๆก็มีศาสนาตามระดับสติปัญญาของตนๆของกลุ่มของตนเละแล้วแต่มันจะเหมาะสมกับสังคมใดสังคมหนึ่งเมื่อมีความเคารพนับถืออย่างเดียวกันถือศาสนาเดียวกันก็อยู่กันเป็นเอกภาพบางศาสนาก็เอาศาสนาไปทะเลาะไปเข็นไปฆ่ากันเองสงครามระหว่างศาสนาก็เกิดขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องศาสนาเกิดมาคนรุ่นเก่าหายใจเป็นศาสนาเชิดชูบูชาศาสนาเรื่องวิทยาศาสตร์เขายังไม่ประสิทธิ์ภาษาที่นี่ส่วนศาสนานี่ก็มีส่วนให้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาซึ่งจะได้เล่ากันต่อไปถ้าเวลาของเรามันมีวันนี้เรากำลังพูดตั้งแต่เรื่องของศาสนากับคนรุ่นเก่าก่อนที่จะมาสัมพันธ์กับศาสนากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าหาใจเป็นศาสนาเอาศาสนาเป็นที่พึ่งศาสนาได้มีพระเจ้าก็เอาพระเจ้าในศาสนาของตนเป็นที่พึ่งโดยไม่หวังพึ่งสิ่งใดเลยส่วนพุทธศาสนานั้นให้หวังพึ่งความสามารถของตนเองศักยภาพของตนเองโดยมีหน่วยรวมเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพของศักยภาพมนุษย์อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พูดถึงเอกภาพแห่งศักยภาพหน่วยรวมของความเป็นศักยภาพความเป็นไปได้ของคนเราที่จะต้องพึ่งตนเองนั่นหมายความว่าให้มีมาตรฐานคือเอกภาพบนพื้นฐานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปพึ่งให้พระพุทธเจ้ามาช่วยพระธรรมมาช่วยพระสงฆ์มาช่วยให้เล็งไปที่ตัวพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาเดินดินกินข้าวเกิดมาอายุ80ปีก็ตายไปเหมือนกับพวกเราแต่ท่านผู้นั้นได้ประกาศอิสรภาพเหนือพระเจ้าเหนือเทวดามารพรหมว่าไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเราเองการวิวัฒนาการของตัวเราเองให้ถึงที่สุดทางด้านจิตใจจนอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนอยู่เหนือสิ่งใดเห็นตัวตนของเราเองเป็นเพียงหน่วยรวมอันหนึ่งของธรรมชาติทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจมันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่มันเป็นทุกข์พอเราหลงเข้าไปแบกไปยึดว่าเป็นเราหมดทั้งกายทั้งจิตทั้งวัตถุทั้งสิ่งของก็เลยสรุปมาว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตสมาญุตาละหุโซวัตติคานโอชีวิตอัตภาพความเป็นอยู่และสุขทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ที่จิตดวงเดียวจุลาสีติสหัสสานิเยติถันติทันติเจมรูกับปังติทันติเยมรูเทวดาเหล่าใดจะอยู่ได้ถึง 84,000 กับตั้งอยู่ก็ตามว่าอย่างนี้นะเตวะเตปิชีวันติทวีหิจิตเตหิสมายุตาเขาก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่กับจิตถึงสองดวงแม้จะมีชีวิตอยู่ถึง 84,000 กับตั้งอยู่ได้ก็จิตดวงเดียวไม่ใช่สองดวงพาเป็นอยู่มาเพราะนั้นต้องจัดการกับจิตกลัวก็อยู่ที่จิตรักก็อยู่ที่จิตเสียใจทุกข์ใจเศร้าใจสุขใจอยู่ที่จิตจัดการกับจิตเพราะจิตเขาเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นเข้าไปนั่นเมื่อเห็นจิตเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีความรักความชังความโกรธความกลัวเข้ามาฉาบไล่ฉาบถาก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายมีแต่ขบวนการของธรรมชาติไปล้วนๆจิตก็เลยหลุดพ้นสันเวอร์ชันขึ้นมาริเบเรชันขึ้นมาหลุดพ้นมาอิสรภาพขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรนั่นแหละคือพุทธะผู้รู้ความจริงของธรรมชาติกฎของธรรมชาติผู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสจากความโง่เง่างมงายเมื่อพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาพ้นออกมาจากสิ่งที่ครอบงำจิตใจจนอยู่เหนือเทวดามารพรหมแล้วก็ยังมีคำสั่งสอนของท่านผู้นี้สอนให้ทำอย่างไรไม่ได้สอนให้เราอ้อนวอนผู้ใดให้เราพัฒนาศักยภาพของตนเองกัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีศักยภาพที่จะทำตนเองให้ดีเนาะอัตตาอิตวิหินยติท่านจะได้ดูถูกตนเองว่าเราทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ให้มั่นใจในตนเองว่าตนเองกับพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปถ้าตนเองยังไปไม่ได้ก็อาศัยหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้ที่สอนเราคือพระพุทธเจ้านั้นสอนไว้อย่างไรแล้วก็มั่นใจว่าในหมู่มนุษย์นี้มีผู้ทำตามแล้วได้พ้นจนพ้นเป็นรีเบเรชันขึ้นมาคือพระสงฆ์รวมแล้วพระพุทธคือศักยภาพของมนุษย์ ที่พัฒนาตนเองหลุดพ้นไปได้พระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการในการพัฒนาตนเองของท่านผู้นั้นสอนไว้พระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาเหมือนกับเราได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้นั้นจนหลุดพ้นไปเหมือนกับท่านผู้นั้นเราก็คือคนธรรมดาเหมือนพระพุทธเหมือนพระสงฆ์ถ้าทำตามหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าก็สามารถเข้าถึงเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาจึงไม่มีการบังคับให้ใครต้องมาเชื่อแต่บอกว่าอย่าพึงเชื่อให้พิจารณาดีๆโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติสืบค้นธรรมลงไปถึงต้นตอในใจให้ดีๆและจะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอย่าพึงเชื่อเลยไม่มีการบังคับผู้ศาสนาจึงเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แล้วก็ท้าทายให้มนุษย์ทั้งหลายมาพิสูจน์ทีนี้เรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องทางวัตถุเมื่อจิตใจมันเจริญขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจิตใจถูกครอบงำหนึ่งถูกเบียดเบียนจากธรรมชาติหนาวนักร้อนนักภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุร้ายธรรมชาติเหล่านี้จะไปฝากไว้ว่าที่เป็นการกระทำของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวคนที่ฉลาดขึ้นมามากก็อยากรู้ความจริงก็มาพิจารณาเบื้องหลังปรากฏการณ์ของธรรมชาติค่อยๆประจักษ์แจ้งขึ้นมาในขณะเดียวกันคำเชื่อดั้งเดิมของศาสนาที่บังคับให้เชื่อเป็นด็อกม่าสำเร็จรูปมันอาหารสำเร็จรูปพวกที่หัวดีมันสมองดีพิจารณาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นผู้ให้การขึ้นมาก็ถูกลากขึ้นศาลอินควิซิชั่นไต่สวนศรัทธาขึ้นมาเมื่อมันเป็นเช่นนี้เขายิ่งคิดทางวิทยาศาสตร์เขาก็ถูกบีบคั้นจากอำนาจทางศาสนาซึ่งศาสนาเกิดมาก่อนวิทยาศาสตร์คุณไม่เชื่อตามคุณจะต้องขึ้นศาลไต่สวนไม่เชื่อตามพระคัมภีร์ตามโครงการของพระผู้เป็นเจ้าจาก Commandment of the God คืออำนาจเบื้องบนของพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อตามก็ถูกเผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นในที่สุดเขาก็ยิ่งถูกบีบคั้นก็ยิ่งดิ้นออกไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปรอคำตอบจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไม่ไปถามว่าพระผู้เป็นเจ้ามีหรือไม่มีแต่เราจะหาประสบการณ์ค้นหาข้อเท็จจริงเบื้องหลังของปรากฏการณ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าแลบฟ้าผ่าน้ำท่วมอะไรต่างๆคนมาก็ประจักษ์แจ้งขึ้นมาในที่สุดก็มาสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มพังอาจพังอาจพังอาจขึ้นมาสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อยากจะบินเป็นเหมือนกับนกก็สร้างเครื่องบินขึ้นมาอยากจะดำน้ำลงไปเหมือนกับปลาให้เก่งๆดูในทะเลลึกนานๆก็สร้างเรือดำน้ำขึ้นมาอยากจะวิ่งไวๆเหมือนกับม้าก็สร้างรถสร้างราขึ้นมาเอาสิอยากจะว่ายลอยไปดำน้ำก็สร้างเรือขึ้นมานางนาข้ามก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นอยากจะมีหูทิพย์ได้ยินเสียงไกลๆสั่งวิทยุขึ้นมาสั่งโทรศัพท์สั่งดาวเทียมขึ้นมาอยากจะเห็นสิ่งทั้งหลายไกลๆก็สั่งตาทิพย์โดยสั่งโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีถ่ายทอดขึ้นมาอยากจะได้ยินเสียงไกลๆสั่งวิทยุขึ้นมาในยุควิทยาศาสตร์พังงาดขึ้นมาสนองตอบความปรารถนาความอยากของกิเลสโดยสนองตอบอินทรีย์ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายตาอยากดูรูปสวยๆจมูกอยากจะดมกลิ่นหอมๆ หูอยากจะฟังเสียงไพเราะลิ้นอยากจะกินของอร่อยอร่อยร่างกายอยากจะสะดวกสบายสัมผัสแต่สิ่งสะดวกสบายไม่จะเดินให้ลำบากอะไรต่างๆร้อนก็อยากจะให้มันเย็นนะอยากจะให้มันอุ่นสร้างแอร์ขึ้นมาฮีเตอร์ขึ้นมาเขาเก่งในที่สุดเขาก็เมื่อศาสนายังไม่สามารถเอื้ออำนวยความต้องการทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายยังรอไว้ชาติหน้ารออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาต่างๆก็เลยสั่นคลอนเมื่อวิทยาศาสตร์พังอาจขึ้นมาศาสนาเกาะสั่นคลอนโดยเฉพาะศาสนาแห่งการอ้อนวอนก็สยบสลบลงอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอ้อนวอนใครต่อใครเนี่ยก็สยบลงด้วยอำนาจแห่งวิทยาศาสตร์คนรุ่นใหม่ New Generation ก ็เลยบูชาบูชาเรียกว่า appreciative action on the science and technology คือแสดงออกถึงคุณค่าบูชาอย่างสูงสุดต่อศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ในที่สุดก็กระทบต่อศาสนาทุกๆศาสนาศาสนาได้หยุดนิ่งให้คำตอบแต่ทางด้านจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ความสุขที่แท้จริงสงบสะอาดสว่างให้แก่จิตใจได้ก็ยิ่งถูกกระทบกระเทือนจากวิทยาศาสตร์ตรงนี้แหละคนรุ่นใหม่รุ่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดขึ้นก็เลยหันหลังให้แก่ศาสนาว่าศาสนาเป็นเรื่องคึกคะล้าสมัยเป็นเรื่องไดโนเสาร์เต่าร้านปีช่วยอะไรได้เป็นเรื่องลมๆแรงๆปลอบใจของคนที่ยังไม่พัฒนาเอานรกมาคู่เอาสวรรค์มารอบสวรรค์ในอุดมคติหลังจากตายแล้วพิสูจน์ไม่ได้ยังอยู่ไกลต้องเอาสวรรค์ดิบๆเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมั่งค่านี่นำหน้าโลดมาก่อนไม่เชื่อพระจงพระเจ้านอกจากนั้นไม่สนใจจะมีศาสนาหาอยู่หากินสนุกสนานด้วยอำนาจทางวิทยาศาสตร์ก็พอชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วพรุ่งนี้อาจจะตายคำพูดที่ติดปากคนรุ่นใหม่ก็ดังขึ้นนิวเจเนเรชั่นทั้งหลายก็ต้องพูดคำเดียวว่า not necessary to have any religion we are sad all one leg eat and drink be merry tomorrow we may die ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเราดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายมื้อนี้กินให้กระแสบเดี๋ยวนี้เกิดมาไม่สามารถที่จะทำให้ผัวและเมียไว้ใจกันได้เดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายให้ไว้ใจกันไม่ได้ผัวและเมียนอนกอดกันอยู่ก็เหมือนนอนกอดงูเห่าเมื่อขาดศีลขาดธรรมบูชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาคุมกำเนิดทั้งฉีดทั้งกินเข้าไปผัวเผอเมียจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเมียเผอผัวก็จะเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยเข้าครับเข้าบาอัตราหย่าร้างผัวและเมียสูงมากขึ้นสังคมได้ฟอนเฟะเละตุ่มเปะเน่าเฟะพอขาดสินขาดธรรมวิทยาศาสตร์ใหม่ๆไม่สามารถให้คำตอบทางด้านจิตใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ความสะดวกสบายทางกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถให้ความสุขสงบทางใจได้นี่ปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่บูชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันหลังให้แก่ศาสนาปัญหาก็เกิดขึ้นนับวันที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องพูดแต่รู้ภาษาพูดกับงัวกับควายกับขออภัยหยาบพูดกับสุนัขม้าแมวยังรู้เรื่องกว่าพูดกับคนด้วยกันรู้แต่ภาษาแต่มันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันเพราะเหตุแห่งทุกคนไม่ง้อไม่มีศาสนาในจิตในใจปัญหาอันนี้แหละเกิดขึ้นมาในสังคมโลกกำลังหมุนใกล้เข้าไปสู่ความพินาศด้อยยับเมื่อขาดธรรมสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพระวจนะหิตายะพระวจนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังภิกษุทั้งหลายเมื่อใดศาสนาเราตถาคตยังอยู่พระธรรมวินัยระเบียบวินัยของเราตถาคตยังอยู่เมื่อนั้นความสุขความสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่เทวดามนุษย์ในโลกนี้อยู่เพียงนั้นแต่มันขาดไปหมดไปสิ้นไปการเบียดเบียนกันจะเกิดขึ้นความเร่าร้อนในสังคมก็จะเกิดขึ้นคนทุกวันนี้มองเห็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องน่าหัวเราะเป็นเรื่องของคนโบราณเห็นศาสนาเป็นเรื่องของบาบิเลียนเป็นเรื่องของคนปลาทนเทือนไม่พัฒนาตนเองมัวแต่เรื่องชาติหน้าชาติก่อนบาปกรรมเขาจะเอาเดี๋ยวนี้เขาไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบปล่อยทิ้งเรื่องชาติหน้ายิ่งจะหัวเราะกันฟันหักเลยเรื่องชาติก่อนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญหัวเราะเรื่องชาติหน้าเขาไม่ได้บริคนทุกวันนี้พอจะพูดว่าชาติหน้าไม่มีมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิสัทธะปะระโลโกวิตินะปะระโลโกผู้ที่มีโลกหน้ามีชาติหน้าปล่อยปะละเลยไม่สนใจเสียแล้ววิสัทธะสมาจโรเขาก็จะปล่อยการประพฤติ ปล่อยมารยาททางกายวาจาใจเขาจะทำตามใจของเขาเขาไม่ทำตามอำนาจคำสั่งสอนทางศาสนาเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีชาติก่อนชาติหน้ามีชาตินี้เขาจะเอาตามใจเพียงให้เขาได้อยู่ได้กินได้เสพสเวยได้เป็นใหญ่เป็นโตชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิสัทธสมาจาโรปล่อยมารยาทในการประพฤติตามใจตนเองอนุโสตคามีไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวหลังจากนั้นวนทิปาปังอาการยังเมื่อลงถึงขนาดนี้จักไม่ทำชั่วทำบาปไม่มีเมื่อไม่เชื่อว่าชาติหน้าชาติก่อนมีชาตินี้ไม่ต้องรับผิดแต่จะรับชอบหลังจากนั้นก็เกิดการเบียดเบียนทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งไต่ดินบนดินสงครามก็จะเกิดขึ้นและเร็วขึ้นที่สุดลูกพยายามเยงหยานบุญคุณพ่อแม่ฟังซึ่งเหิดเถิดหายจาขาดาเทียงสิทธิ์พยายามเยงหยานคุณแห่งคู่บาข้องโบหานเราทมเสียเสียงไอ้คนโบราณพูดเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลวงศ์สิตกตำตาน้อสมัยไม่ปั่มสมัยไม่ปั่มสมัยเข่าแตกกระเด็นเพิ่นว่าสมัยไม่ปั่มสมัยเข่าแตกกระเด็นสกุลเข่าแตกกระเด็นยากหย่อนบ่ฟังข่มเถ่าสกุลวงมันลำบากได้จนทุกข์ยากหายท่อนเถาะบ่ดีนะมันมาแล้วที่คนโบราณบอกว่าเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลวงสิตกต่ำหมดอำนาจศาสนาหมดอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมหมดจารีตหีดคองสกุลวงสังคมบ้านเมืองจะตกต่ำจะเร่าร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงบอกว่าเบิดเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลวงสิตกต่ำซะเนาะสมัยไม่ปั่มสกุลเข่าแตกกระเด็นยากหย่อนว่าฟังความเถ่าโบหานเฮามันลำบากมีแต่ทุกข์ยากหายท่อนเถาะบ่ดีโลกเดือดหอนเคินขาดศีลธรรมโลกากวยเกินทะลังทลายหย่องข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวสี่เดือนงวยขออภัยซาวแทร็กซิดเริ่มพูดไปพูดมาก็อยากจะพูดภาษาพื้นบ้านพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตนะให้ใช้ภาษาของตนเฮงนี่อนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณีนังเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายใช้ภาษาดั้งเดิมของตนอาตมามันเป็นคนลาวอาตมาเป็นคนภาคอีสานก็ต้องซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มซะหน่อยจะแปลให้ฟังถ้าคนภาษาภาคกลางไม่รู้เรื่องนั่นเป็นภาษิตของคนโบราณภาคอีสานสอนลูกสอนหลานไว้ให้เราได้คิดถึงในเรื่องนี้นั่นคือความเสื่อมทรามลงทางจิตใจบูชาวัตถุวิทยาศาสตร์ใหม่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเลยเป็นปัญหาทั้งเมืองไทยทั้งเมืองฝรั่งนำหน้าไปก่อนลูกหลานฝรั่งพอใจที่จะบอกว่าก็เดสโอเรดีพระเจ้าตายแล้วในที่สุดเขาก็ไม่สนใจว่าพระเจ้าจะช่วยเขาเป็นสุขเป็นทุกข์เขาบอกว่า we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเรากินเข้าไปดื่มเข้าไปทุมโลกวีเมได้เมื่ออื่นพรุ่งนี้อาจจะตายเขาว่าอย่างนี้ในที่สุดก่อนที่เราจะตายคนอื่นตายก่อนก็แล้วกันก็เลยเกิดการเปลี่ยนกันพ่อแม่ฝรั่งมั่งค่ะคนรุ่นเก่าโอนเจเนเรชั่นของฝรั่งก็ปวดหัวเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษาใหม่ให้มีศีลมีธรรมมีเชิดมีศาสนาเข้ามาเนี่ยบอกรัฐบาลของเขาร้องกันเพียก back to basic return to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมในที่สุดถ้าจะเอาศาสนาเก่าล้วนๆมาซ้อนกันมันก็เป็นปัญหากับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะทนรับมือทางวิทยาศาสตร์ได้นักการศาสนารุ่นใหม่นักสังคมวิทยานักอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าน่าจะมีศาสนาที่สามารถเป็นศาสนาที่สามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันเขาก็เปิดโอกาสให้กว้างแก่ลูกแก่หลานให้ลูกหลานเรียนใครอยากจะเรียนวิชาศาสนาได้ก็ลองดูก็เปิดขึ้นมาตามไฮสคูลตามคอลเลจยูนิเวอร์ซิตี้เขาก็เลยจัดแผนกดิวินิตี้สคูลทีโอโรจิกันสคูลขึ้นมาเรียกว่าโรงเรียนแผนกทางศาสนาบ้างทางแผนกปรัชญาทางศาสนาบ้างป้าก็ว่าลูกหลานฝรั่งที่ยังพอสนใจอยู่บ้างก็หันมาศึกษาเรื่องศาสนาป้าก็ว่าศาสนาพอศึกษาเขาก็หันมาทางศาสนาตะวันออกฟังให้ดีศาสนาตะวันออกก็คือศาสนาทางเอเชียของเราพวกศาสนาพุทธศาสนา พวกรามะศาสนาทางทิเบตฮาริเกสนะศาสนาฮินดูเราศึกษาเพราะว่าบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยอิสระฟรีมายศึกษาไปศึกษาไปก็มาสนใจศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาสนใจการศึกษาการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมดิเทชันซิสเต็มขึ้นมาระบบสมาธิหลังจากนั้นก็เกิดมีการพัฒนาทางวิปัสสนาทางสมาธิหรือว่าเมดิเทชันดีวิโลเมนต์ขึ้นมาเกิดวิปัสสนาเซ็นเตอร์ขึ้นมาลูกหลานก็หันไปศึกษาปฏิบัติทางจิตว่ามันดีกว่าเฮโรอีนมันดีกว่าสิ่งอื่นไม่ต้องซื้อสักบาทก็สามารถมีความสุขได้เอาพ่อแม่ก็ปวดหัวอีกแล้วปวดหัวว่าลูกหลานหันไปทางตะวันออกก็พาดหัวข่าวว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมอีกแล้วคันเจลันคลายซีสอินอเมริกันยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์กเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวอเมริกาหันมาทางตะวันออกพวกฝรั่งมั่งข่ามาบวชอยู่ที่วัดน้องปาพงวัดปานานาชาติอยู่ที่ประเทศอื่นๆทางตะวันออกเนี่ยมากมาศึกษาพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นเบอร์ท่านลัดเซนเนี่ยแกพูดถึงเรื่องศาสนาเป็นนักปรัชญานักเขียนนักวิทยาศาสตร์และยังเป็นนักต่อสู้คัดค้านอาวุธนิวเคลียร์ชาวอังกฤษผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลทางวรรณกรรมในปี1950ได้รับรางวัลอันเลอเลยโนเบลทางวรรณกรรมเพราะการเขียนต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆแกบอกว่าพระพุทธศาสนาได้รับคำตอบที่น่าสนใจให้คำตอบที่น่าสนใจและวิทยาศาสตร์ก็ตามไปไม่ทันพุทธศาสนาได้พูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำไปถึงเพราะความจำกัดแห่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชัยชนะของพุทธศาสนานั้นเป็นชัยชนะทางด้านจิตใจก็ว่าอย่างนี้บุดดิสIt takes up where science and cannot reach because of the limitations of the latter. It means it is conquest are that of the mind. ว่าอย่างนี้ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าในยุโรปคือจะเป็นอย่างเด็กนี่เนาะพระพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังนำไปไม่ได้เพราะความจำกัดแห่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชัยชนะของพระพุทธศาสนาเป็นชัยชนะทางด้านจิตใจผู้ใดเต็มปากเลยว่าเรื่องด้านจิตใจพุทธศาสนามีชัยชนะกว่าแน่นอนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะค้นพบมาก่อนพุทธศาสนาได้พูดไว้ล่วงหน้าถึง 2,500 กว่าปีอย่างเรื่องโลกธาตุต่างๆอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะมีใครเชื่อบ้างไหมให้ว่าอย่างนี้จะมีวันหนึ่งโลกซึ่งประกอบด้วยภูเขาสูงต่ำแน่น้ำมหาสมุทรน้อยใหญ่จะปรากฏเป็นกลุ่มควันก็กลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ลุกพรึบขึ้นระเบิดกลายเป็นจุลมหาจุลไปในอวกาศดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้นดวงที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดถ้ากันเล่าไปดวงอาทิตย์ที่สองเกิดขึ้นตินชาติทั้งหลายก็เหี่ยวแห้งเฉาไปแม่น้ำสายเล็กแฟน้อยก็แห้งเหี่ยวไปดวงอาทิตย์ดวงที่สามเกิดขึ้นแม่น้ำโขงแม่น้ำในแม่น้ำคงคาสารภูเจรวดีเหือดแห้งไปดวงที่สี่เกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรเหลืออยู่ชั่วเจ็ดต้นตาลต่อมาล่วงการยาวนานดวงที่ห้าเกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรก็งวดแห้งเหลือเล็กน้อยหลังจากนั้นดวงที่เจ็ดก็เกิดขึ้นก็เกิดน้ำมหาสมุทรเหือดแห้งเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นต่อมาดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นโลกก็ลุกพลุบเป็นไฟหายไปเป็นจุนไปในอาวกาศพุทธญาติท่านพูดถึงโลกสูตรสุริยะสูตรในอังคุตรนิกายผู้เมื่อพูดเล่นว่าจะมีใครเชื่อบ้างไหมลงนี้ยังจะหายไปเป็นจุนมหาจุนเพราะความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายภาษาอะไรกับชีวิตของเราเพียงน้อยนิดเธอทั้งหลายควรจะรีบกระทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อถึงเกษมแห่งโยคะกล่าวคือปฏิภาณเถิดจะได้สิ้นสุดกันซะทีถ้าว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้นักดาราศาสตร์ได้เห็นพร้อมกันอีกเหมือนกันตามหลังว่าพุทธเจ้าว่ามนุษย์อาจจะต้องพบกับชะตากรรมที่น่าเศร้าที่สุดเมื่อไรก็ได้เมื่อดาวพระเคราะห์นี้ระเบิดทำลายตัวของมันเองซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้นักวิทยาศาสตร์เองก็เคยสังเกตเห็นเป็นครั้งเป็นคราว ในกลุ่มกาแล็กซี่หนึ่งคือกลุ่มดวงดาวกลุ่มสุริยะจักรวาลหนึ่งแม้การประทะกันระหว่างดาวประเคาะด้วยกันหรือถูกดาวหางวิ่งมาชนซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เป็นการแน่นอนเหลือเกินว่าเทหะวัตถุขนาดมหึมาทั้งสองจะเกิดแตกสลายระเบิดตึมหายไปในอวกาศอันมืดมนในบัดดลพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ต้องหวั่นกลัวอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่พุทธศาสนาของเราก็ยิ่งนำหน้าโลดไปเลยเพราะเหตุนั้นปัญหามันก็เลยอยู่ที่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะรับเอาพุทธศาสนาที่บูชาวัตถุเทคโนโลยีนั้นด้วยเหตุปัจจัยภายในก็สำคัญมากคือเรื่องของนักบวชของเราพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่สามารถเข้าถึงศาสนาของตนเองแล้วไม่เอาคำตั้งสอนที่ชัดเจนจำแจ้งมาสอนกันนอกจากไม่สอนกันแล้วก็ไม่พากันประพฤติไม่พากันปฏิบัติที่แท้จริงพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ลอยไปตามกระแสคลื่นอิทธิพลแห่งวิทยาศาสตร์บูชาเทคโนโลยีพระยุคไฮเทคของเราไปกันใหญ่เลยก็วิ่งตามชาวบ้านถึงคนโบราณบอกว่าจะเลื่อนจะกลับไฟหนองกระบอกขักปันไดแล้วกลับไปในหอดวัดว่าอาล่ามกวงจนประปวงมูสังโคเจาะบศึกษาธรรมพระเจ้าเก่าปัญญาญะเชโกทุสิกิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบันบานน้ำก้นหมู่ขายมเดี๋ยวนี้เราต้องวิ่งไปศึกษาวิชาการทางโลกเหมือนชาวบ้านเขาเราก็พากันไปบูชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปกับเขาทั้งพระสงฆ์องค์เก่ายุคไฮเทคเราเนี่ยตัวนักวิทยาศาสตร์จริงๆผู้บุกเบิกไพโอเนียร์ทางวิทยาศาสตร์เขาก็หวาดกลัวแล้วก็ยอมรับพระพุทธศาสนาพวกเรายอมเหมือนกันแต่ไม่รับนับเหมือนกันแต่ก็ไม่ถือมันเป็นอย่างนั้นว่าของตนเองดีแต่ก็ไม่ศึกษาให้เข้าใจอันเบอร์ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพจัดเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งแกได้กล่าวไว้ในบทเขียนของแกเองว่าถ้าศาสนานี้ขาดวิทยาศาสตร์ก็จะเหมือนคนตาบอดถ้าวิทยาศาสตร์ขาดศาสนาก็เหมือนคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยไว้อย่างนี้ Science without religion is lame ไว้อย่างนี้ถ้าวิทยาศาสตร์ปราศจากทางศาสนาก็จะกลายเป็นคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยแม้จะมีมันสมองดีเลอเลิศก็ไม่สามารถอำนวยความสะดวกอำนวยการเข้าถึงความสงบร่มเย็นด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพราะเขาขาดศาสนาคล้ายๆว่าคนเป็นง่อยไม่จะมีเงินมีทองมีความรู้ความสามารถปราดเปรื่องความสุขที่แท้จริงสมบูรณ์แบบเขาก็ไม่มีเพราะเขาเป็นง่อยเห็นถ้าศาสนาขาดวิทยาศาสตร์ Religion without science it is blind ศาสนาถ้าขาดวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดแม้จะมีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังตาบอดเขาอาจจะใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่ทำอันตรายแก่ตนเองแก่ผู้อื่นเพราะเขามองไม่เห็นคุณเห็นโทษอย่างศาสนาถ้าขาดวิทยาศาสตร์จริงๆใช้อำนาจทางศาสนาปลุกเร้าศรัทธาให้ทุกคนหลงเชื่อนำศาสนาเข้าไปสู่สงครามเกิดสงครามที่เรียกว่า Holy Warสงครามบริสุทธิ์สงครามเพื่อประจาวเค้นฆ่ากันเองฆ่าคนอื่นศาสนาอื่นแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ว่าเขาไปนั่นในที่สุดเขาเอาเครื่องมือที่วิทยาศาสตร์เขาผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบ้อเป็นจรวดไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็น RPG หรือจะเป็น M16 หรือจะเป็น F16 เป็นสกัดเป็นแพทริออตโทมาฮอกอะไรเอามาเข็นมาฆ่าเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาอำนาจทางศาสนารวมพลังอิทธิพลไปฆ่ากันเกิดสงครามศาสนาศาสนาขาดวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดวิทยาศาสตร์ขาดศาสนาขาดศาสนาเหมือนคนเป็นเปรี้ยเป็นง่อยศาสนาที่แท้จริงต้องเป็นศาสนาที่รับมือทางวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคตจึงจะสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์ได้ที่แท้จริงแกพูดว่าอย่างนี้แกบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรจะอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคำสอนแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวกว่าอย่างนี้ The religions of the future will be a cosmic religion it should transcend a personal God and avoid dogma theology covering both the nature and spiritual, it is it should be based on the spiritual sense arising from the experience of all things. Nature and spiritual at a meaningful unity. แกบอกว่าศาสนาจะต้องเป็นศาสนากลเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาควรที่จะอยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคำสอนแบบสำเร็จรูปให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวคำสอนสำเร็จรูปคำสอนด็อกม่าคือแบบมาม่าเอามาต้มลวกกินเลยไม่ต้องปรุงเพราะเขาปรุงมาให้เสร็จแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ศาสนาสำเร็จรูปเนี่ยก็เหมือนกันพูดและต้องเชื่อห้ามสงสัยต้องการทำตามอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกจะต้องเป็นศาสนาไม่ใช่ชนิดนี้ในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาที่สากลเป็นศาสนาที่อยู่เนื้อคำตอบแบบเทววิทยาแบบเทวดาเป็นหลักใหญ่แบบพระเจ้าเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นจะต้องควบคุมทั้งธรรมชาติและจิตใจซึ่งควรจะมีรากฐานอยู่บนความสำนึกทางศาสนาแกว่าอย่างนี้บอกว่าสปิริตชวลnatural and spiritual at a meaningful unity คำตอบทางธรรมชาติและจิตใจควรจะเป็นหน่วยรวมอันเดียวกันเป็นเอกภาพศาสนาพุทธที่ให้คำตอบในเรื่องนี้ได้แก่ว่าอย่างนี้ Buddhist answer this description หลังจากนั้นแกยังพูดออกไปว่าถ้าจะมีศาสนาใดสามารถจะรับมือตามความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นจะต้องเป็นพุทธศาสนาIf there is any religion that could cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถที่จะรับมือทางวิทยาศาสตร์ความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนาแกนนี้ที่สุดว่าศาสนานั้นจะต้องพูดถึงเรื่องธรรมชาติให้คำตอบทั้งทางธรรมชาติทางวัตถุและจิตใจได้พุทธศาสนาของเราให้คําตอบได้ไว้อย่างนี้พวกเราเมื่อบวชมาเป็นเนนน้อยๆก็จะได้เรียนเนี่ยเรื่องธรรมชาติทางวัตถุและจิตจะยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติตังจิวลังตตุปะพุญจโกจะภุคคโลนิสโตนิชีโวสุนโดเราก็ท่องกันแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆทั้งทางกายทางจิตทั้งทางวัตถุและจิตใจเรียกว่า natural and spiritual as meaningful unity แปลว่าสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเพียงสักว่าธาตุยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเพียงสักว่าธาตุธาตุตัวนี้ไม่ใช่ธาตุธาตุตัวนี้ตรงกับภาษาฝรั่งว่าelement หรือว่า natural ก็ได้คือธรรมชาตินั่นแหละธาตุธรรมชาติสิ่งเหล่านี้คือจีวรสิ่งเหล่านี้คืออาหารสิ่งเหล่านี้คือที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้คือยารักษาโรคและบุคคลผู้ใช้สอยบริโภคหนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเหล่านี้นี่สโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงศูนย์โยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนธาตุมัตตโกเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกินเข้ามาทายออกไปดื่มเข้ามาเยี่ยวออกไปหายใจเข้าหายใจออกอุ่นบ้างเย็นบ้างอยู่ในร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตามธรรมชาติตายปั๊บก็กลับคืนสู่บ้านเก่าของใครของมันเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาพอใจแต่พวกเราที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าบุคลากรทางศาสนาไม่ค่อยพยายามเข้าถึงกันตรงนี้แล้วก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนปริยัติสายใหม่ปริยัติสามัญเรื่องทางศาสนานักธรรมตีโทเองแต่ต่อไปนักบัญจะร้องเลงไม่มีใครจะสนใจเล่าเรียนเท่าไรนักเห็นว่าจบไปแล้วไม่ได้ทำงานทำการไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินดำเงินเดือนในที่สุดทางวัดก็จะกลายเป็นสถานที่เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาถนนสังคมสายใหม่ที่ลูกหลานเราจะมาบวชมาเรียนแล้วก็สึกออกไปได้เป็นเจ้าเป็นนายกินเหล้าเมายาวัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบศาสนาอื่นจะเอาเงินมาจ้างก็ไปเลยถ้าอย่างนี้ก็เตรียมเก็บเสือม้วนกันได้จบเหตุทางศาสนา แต่ก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาอยู่ให้มันไปเถิดคนรุ่นใหม่จะไปไกลถึงไหนในที่สุดก็จะกลับคืนมาที่เก่าวิทยาศาสตร์ไม่สนองตอบถึงทางด้านจิตใจเอ็กตาเซนเซอร์สออฟเพอร์เซปชันเรื่องประสาทสัมผัสทางจิตทางใจนี่เขาไม่สามารถจะให้คำตอบได้เขาก็ยอมแพ้เขาสนองตอบแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้ผลิตรูปกระป๋องเสียงกระป๋องกลิ่นกระป๋องรสกระป๋องสัมผัสกระป๋องมาให้เราใช้สะดวกสบายอยู่ในป่าดงพงทึบเอารูปกระป๋องรูปเช็ครูปโป้ไปดูกันในวิดีโอเอาเสียงปลุกเราอารมณ์ไปฟังเอากลิ่นหอมๆไปดมในขวดน้ำหอมไปไหนมาได้ก็ลึกยิ่งพยายามสติมิเลอิโมชันปลุกเราอารมณ์ทางกิเลสตัณหาก็เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์จะให้คำตอบให้ความสะดวกสบายทุกอย่างในที่สุดมนุษย์ยุควิทยาศาสตร์แทนที่จะเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดมาเป็นสัตว์ประสาทด้วยกันทั้งนั้นผูกคอตายกินยาตายขาตัวตายขากันตายหัวแหลมเนียขากันเองขาลูกขาเต่าอังสังกัญญาไปไม่รอดวิทยาศาสตร์ให้คำตอบแก่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้คนโบราณจึงเยาะเย้ยคนรุ่นใหม่ว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังหายยุ่งกัดเตนอข่อยผู้นอนเปื่อยป๋าสังบะปี่ยุ่งต่องสักยงขยานขึ้นตั้งมายืนตั้งเทียงของเราข้ามหมากเหมี่ยงสังเจ้าขาบไว้บัดของนักสังคือได้ไปมาโดยง่ายคำแท่งเอ้ยสังมาปากบ่ผลเตียงเจ้าบ่ได้ยินอัศจรรย์ใจโอตะกแตนหม้อป่องมูมังเขียดจะหน้าป่องมูสั่งจะยืนเก๋ออยู่ทงหลวงตะกะแตนโมป้องฝูงละมั่งตอนฝูงละมั่งเกียรติจนาตัวเล็กๆน้อยๆตอนโขงช้างให้ไปตามอำนาจของมันวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าจะนำโลกนำสังคมนำมนุษย์ให้ไปสู่ความสุขความจะสบายได้หมดทุกอย่างสะดวกสบายในที่สุดก็เหมือนตะกะแตนปลาถังกาตอนฝูงละมั่งมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไปสู่ความสำเร็จเหมือนเขียดตัวเล็กๆต้อนโขงช้างในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็เคว้งคว้างหันมาสู่ทางด้านศาสตานะคนรุ่นใหม่จะไปถึงไหนเมื่อถึงปัญหาที่สุดจะต้องกลับมาสู่ศาสนาทางศาสนาไม่ให้ความผิดหวังโดยเฉพาะเรื่องพุทธศาสนาเป็นเอหิปัสสิโกมาท้าทายมาพิสูจน์ดูได้แต่ไม่ใช่มาเพียงอ่านมาเพียงเรียนอย่างเดียวนะจะต้องมาทำจริงๆภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตภวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ชัดเจนปัญญาที่จะชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์รู้เท่าเอาทันกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงยะท้าภูตังประชานติเมื่อนั้นจิตก็จะสลัดคืนปฏินิสคาโวสคะออกไปลิงควิสเมนออกไปหลังที่จากนั้นก็เข้าไปถึงสันเวอร์สันริเบเรชันถึงวิมุตถึงการหลุดพ้นเป็นอิสรภาพแห่งจิตหัวเราะเยาะเย้ยวิทยาศาสตร์เจ้าผู้นอนในหม่งสังมหัยยุ่งกัดข่อยผู้นอนเปื่อยป๋าสังมวิยุ่งต้องมีรถมีเรือร่ำเงินมีทองสะดวกสบายแต่ก็เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทนอนทุกข์อยู่ตรงนั้นไม่มีเงินสักบาทสบายใจจิตใจสงบลำเงียบไม่ต้องมีความทุกข์ถึงเวลาตายนอนดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเหมือนดูตะเกียงหมดเหมือนดูตะเกียงหมดน้ำมันเหมือนไปเฝ้าคนอื่นตายไม่ใช่เราตายเห็นธาตุเห็นขันธ์ทั้งหลายมันสลายไปตามเหตุตามปัจจัยหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันดับไปวิญญาณนี้ไม่ตั้งอยู่ได้ในโลกนี้ในโลกหน้าไม่แอบอิงอาศัยกิเลสตัณหาอเพธิกาโยนิโรธสัญญาเวทนาปีติระหิงสุสภาสัญญาบูปสมาคามาวิญญาณังอัตถังกามาคามาร่างกายแตกสลายไปแล้วสัญญาทั้งหลายสงบแล้วสังขารสงบแล้วเวทนาทั้งหลายก็เย็นแล้ววิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ได้ที่ไหนอัสดงคตไม่อยู่โลกนี้ไม่อยู่โลกหน้าดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายถ้ามีเรื่องมีแรงอาจจะปองอนิจจังวัฏสังขาราแก่ตนเองก่อนจะตายอาจจะพูดขึ้นมาในใจหรือจะพูดดังๆว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายธรรมิโนปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคไม่ต้องนิมนต์พระองค์ใดมาสวดอนิจจาให้ก็ได้ อานิจจาให้ตนเองซะก่อนบางสกุลให้ตนเองดีๆแล้วค่อยตายเอิกลงไปสบายตายเสบๆทางศาสนาให้คำตอบที่ไปไกลมากแต่วิทยาศาสตร์ก็วนเวียนอยู่เพียงแค่นี้จะไปถึงไหนลองดูเถิดเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะไปถึงไหนหรอกเดือดห่อนสิโออาวถึงศีลธรรมคนโบราณบอกว่าบัดเธอแกงจางแล้วสิโออาวถึงเกลือบัดเธอไปถึงเหงื่อสิคิดเห็นคุณไม่พ่ายหน่อยย่ำเมื่อนี้แกแล้วสิเห็นความขืดฮอดเนี่ยเมื่อโลกเดือดร้อนศีลธรรมนั่นอยู่ใสจะเรียกร้องเอิ้นหาเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งมั่งขาก็ดีกำลังวนเวียนกลับคืนมาสุเทินนิ่งป้อยหันมาสู่จุดเดิมจุดหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ทางศาสนาทางจิตใจพ่อเห็นนั้นเรื่องศาสนากับคนรุ่นใหม่นี่ตั้งรับตั้งหลักไว้รับดีๆสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะต้องเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนให้คนรุ่นใหม่ให้ได้พูดนะเขาฟังไม่พอดอกต้องทำให้เขาดูต้องพาทำต้องอยู่ให้เขาเห็นเรียกร้องญาติโยมเชิญชวนมาประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาอย่าพากันแผ่เอาแต่เงินแต่ทองเขาหลายพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยพยายามสอนชาวบ้านให้ก้าวหน้ามาถึงจากทานอย่างเดียวไม่พอต้องก้าวมาถึงศีลศีลอย่างเดียวไม่พอต้องก้าวมาถึงสมาธิปัญญาพาชาวบ้านฝึกสมาธิภาวนาจัดงานอบรมก็อย่าเอาแต่พูดอย่างเดียวเขาจะจำได้อย่างไรสมองเพียงแค่นั้นพาเขามาทำมากๆมีซักผ้าให้ดีๆแล้วจึงยอมนั่งสมาธิสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วค่อยเทในฟังสักชั่วโมงทำอย่างนี้ไปเช้าเย็นเช้าเย็นเดี๋ยวจิตใจเขาจะซึมซาบอาบรสสู่คุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมเองเรานี่พากันเอาแต่พูดเรานี่พากันเอาแต่สอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าถุงลมไม่ใช่ถุงธรรมต้องพาชาวบ้านเขาทำเข้าจริงๆการกระทำลงไปนั่นแหละเป็นการศึกษาเรื่องตัวการศาสนาที่แท้จริงไม่ต้องกลัวว่าญาติโยมจะทำไม่ได้พาเขาทำเถิดเขาจะทำได้คือพูดให้ฟังอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้ดูต้องพาทำแล้วอยู่ให้เห็นอย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่อย่างเป็นผู้มีความสุขด้วยการปล่อยวางเราเลิกกันได้แล้วพากันไปนั่งปกพระพุทธรูปอิฐหินปูนทรายแล้วก็พากันไปนั่งเสกปลุกเสกพระพุทธรูปอิฐหินปูนทรายเครื่องวัตถุมงคลทั้งหลายเอาไปขายจ่ายเจเอาเงินเอาทองเลิกกันได้แล้วพากันมานั่งปกคนเรียกญาติโยมมาเป็นพันเป็นหมื่นได้ก็ดีแล้วมันนั่งปกไม่ต้องพูดต้องจ้าสอนเรื่องการปฏิบัติเพ่งอย่างไรปล่อยวางอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรมีสติสัมปชัญญะสมาธิอย่างไรให้เขาใจเราก็ผ่านนั่งเราก็นั่งหันหน้าไปปกโยมสักสองชั่วโมงเหนื่อยนักก็ให้พายืนปัดเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งปกต่อไปสองชั่วโมงจิตใจเขาสงบก็มาปลุกเสกอย่าไปปลุกเสกอิฐหินปูนทรายวัตถุมงคลต้องมาปลุกคนนี่ปลุกเสกคนให้เป็นนรมงคลมนุษย์มงคลเป็นคนที่มีมงคลเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สูงสุดด้วยคุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมเลิกกันได้แล้วไปนั่งปลุกพระพุทธรูปแล้วก็มาสวดปลุกเสกโคโนโคโนอย่างไรเลิกกันได้แล้วปกคนให้คนมีสมาธิพาเขานั่งเงียบจอเจห่องเหี่ยวโพแตกโพวอกแหวกวุ่นเย็นตะเมียงมิดดีดูดาวดั่งทึ่งหัวคนละภูผลกะสู่พี่กะสู่คือไม่มาบ่มีที่ว่าจอเจห่องเหี่ยวโพแตกโพคนไม่มีสมาธิมีสิบคนยี่สิบคนเหมือนเป็นร้อยจอเจจอเจวอกแหวกวุ่นเย็นตะเมียงมิดดีถ้ามีสมาธิเป็นพันเงียบมิดดี